xam nga tax mu teral ko mu ne ko dedet mu ne ko garab yi moy sajaratul khulbi garab bi ci lay agn di ci rer di ci nit setan moy wax xam na ne bu ngeen ko bokke yak mom ak sa soxna ci day gaawa jeex motax mu teral ko yow yow adama yak sa soxna ndax mom mu wete ko ndax du gaawa jeex su ko defee mom la yamutu hayyun abadan day dund ba faaw du faatu yow mi nak so ci lekke lama lay xamal moy man akala minha khulida wa lam yamut aslam du faatu muk wa nal al mulka daim tay da ngay faliko do faliko ñaar yi nak motax mu teral ko ah adama ba mu gëme logic daldi lek ca garab ga waye so gëmu logic fofu da ngay indi iman xamne yalla mom mi la sak sulan la bayil li bul fa nek nan lutax mu bayilo mako ndax ni garab bi neek yoy itam setan bayegu ko ba legi kep kum fet ngay sey dina ci duggal waxam yi kum fet nga yor soxna mu duggal ci waxam yi digeunte serigne talibe mu duggal ci waxam yi digeunte patron ak ñi nga xamni ñoy liggey sa suné setan mi ngay ñew lutax ñu lay sant nangam lutax ñu lay téré nangam ak yi demé ni ko yoy bañu gëmé lam wax fa akala ñu lek ñom ñaar min ha ca garab adam ak awa lek ca garab ga fa badat mudadi feñ lehuma ñellem ñom ñaar sawatuhuma sen awray lu jitu lekum garab gi day suñu woni yere te sen awray feñu ton waye biñu lekke ci garab gi yep nañu ne def nañu awray neen wa tafiqa ñu dadi gawant nak yaqsifani di wat di dag di mur alayhima ci sen kaw min waraqil jannati taqabi aljannah yeg nañ na legi def nañu yaramu neen fofu tam natu kay lu baam salam moy doom adama sa bu toge yeg na legi def yaramu neen musiba la ci mom ne yeg ne tambalina am bakkar waye su de ko xamne yaramu neen ak ñak yaramu neen la yemalé koka bakaram amagul tabarakallah waxuma nak ñi nga xamne duñu def yaramu neen waye seenu tol moy lu gatt ndax jamono mo len koy gatt lo ak yoyu waxuma ñoñu tabarakallah daf ba sumi yerem la wax wala xela ba tuti ba tutay ga tax waye waxuma ko sa xel ñor xam nga sol lu gatt waxuma ko yalla mu neef wa asa mu may adamu adam rabbahu baramam fa khawa mudadi alku nang ci suratu taha ayat timir ak ñaar fuk ak ben suma jitabahu ginaw ga mu tanat ko xecat ko rabbuhu baramam fa taba alayhi mu bal ko wa hada mu jubalat ko subhanahu wa ta'ala niko merawon legi dal koy xecat bal ko jubal ko waye bal gi nak da koy wonne estage bi nga don def jeexna njangama jangal nala nangay def ci aduna so xefe noy def ba lek jangal nala so mare noy def ba nan jangal nala so beugé fota noy def ba teud jangal nala so rafle noy def ba sol legi kon asma yi loi yi jangal nala ko kay nga wati ci souf qala munako ihbita wati len minha joge aljanna jami'an yen ñep ba'dukum lan ki yen aduun non la li ba'dun ci len nono nga ak iblis mu non ak yow kay len ngeen wacc nga dem lo dajale jox sa soxna mom tam tabarakallah bu ngeen deme lo dajale jox ko man nako xeb sa su nek lo sonu sonu man la wax defu fi dara tabarakallah ba'dukum li ba'din adu lo dajale rek budé yenn soxna yi ñu dal di koy sakal taxé adama ndeysan tambalé tak bagage yi ci misal ni ñuy tak suñu bagage jël bokkon misal xamna amu sun walis waye misal jël valise nak yek yu ndaw yek yeb tabarakallah sagam ak yoyu soxna ci mom nabbu ci misal sagam mu tuti ak fietom nek fa rek di fietu adama di soñu mu tere adama bam taxi bangi taxaw ci misal di soñu mu tere yalla tabaraku taala yermandem gadi dabat ko mune fa imma ya'tiyannakum minni huda yermandem mu sa takaliko ak mom waye waxin la fa imma ya'tiyannakum minni huda adama yaangi dem fu lendum yaangi dem fu nakare liggey te waji la danel fi jitu na la fa mom ba ma nga taxaw jila xaar yow yaak sa njabot waye fa imma xamna ne ya'tiyannakum dal len dikkal minni joge ci man hudan jub famni tabaaku tap huda ya njub lo sama njub lol fala yadillu du reer wala yasqa du fan kep ko tap njub lol di ñew muy yoonenti alayhi salatu wassalam muy tere yama len di yene rawatina bamuy mujj yone muy alquranul karim ko ko tap fala yadillu durer wala yasqa tedu son waya waman arada kep ku dumoy waman arda kep ko won ginaaw an zikri ci sama terlin wowe an zikri ci sama alquran ji fa inna lahu koko dana am ma'isatan dundin wo xamne danka dundin wu nakar lay don dundin wu xat lay don man arda an amri wama anzaltuhu ala rusuli min ash-shara'i wal ahkam fa inna lahu fi ad-dunya ma'isatan qasiya shadida wa in tana'ama zahiruhu kep ko xamne ki won nga ginaaw terlin wowe da nga dund gu nakay ndax suñu borom tabaarak wa ta'ala mo bind nit bind natir bi am lu nit bokk ak natir bi nit munta coordoné bopam ak natir bi suñu borom mo meuna coordoné digënté nit ki ak natir bi motax coordination bobu nga xamné mom la yalla tabaarak wa ta'ala def su ko fi nit bayé bëgg wuti leneen manque de coordination bobu dina tax ba suñu borom tabaarak wa ta'ala la fay tedd moy nit ki jema wutali bopam lu ko coordoné ak natir bi lolou daf koy sonal waye su ko jaar ci yalla tabaaraku ta'ala am ko da koy yomb motax yalla dadi samp bi ne kenn munta am jamm te jaarul ci nima koy coordoné motax makoy wax ni ca bama agge ca subhanallahi asra ci suratul israa yalla dafa wax subhana conjugable verb bi dal ne yusabbihu fenen fa mu ne sabbaha ca suratul a'la mu ne sabbih moy so beugé jamm dal jaaral fi ma jaar coordination bi fima ko teural digënté nit ci aduna tir bi rëdd yima fi rëdd nang ko doxale nonu waye ko ko fi bayyi fa innalahu day am ma'izatan danka wa nahshuruhu ñu diko dekkal yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé a'ma mu gumba su ko defé mu nekk fa di qultu kon mbokk ñi daan tapu ak si nañ ci aya témèr ak ñaar fuk ak ñent bi ñaan yalla yalla ñu defal tawfiq ba ñu dajewat fi ëlëk inshallah subhanahu wa ta'ala waye dana la tontu ndax nga xamé ci atat ka def la dikalon ayatuna suñu ayi fa nasitaha nga fatte ko kiyam tan ñi lay won na yalla amna dafa ñewoon nga fatte ko kiyam tan ñi lay won na yalla kenn la dafa ñewoon nga fatte ko wa kazalika naka nun nga fatte won ay yalla ye demb al yawma tay tunsa dañ lay fatte tabarakallah da nga faté won ay yalla yi demb yalla ne ko tay dañ lay faté wa kazalika al yawma tunsa wa kazalika annaka nunu malafay irna biyam ci yow kep najfi lañuy fayé man asrafa kep ko xamné dafa eppal dafa yaq gu epp wa lam yu'min bi ayati rabbihi te gemul mandar ga yi wone ne yalla kenn la koku tamit ni lañ koy fay rek wa mithlu zalika al jazaa al muwafiq lil qiyamah والتكذيب بآيات الله نعاقب من أسرف بالإنهماك في الشهوات ولم يصدق بكلام ربه وآياته البينات من ولا عذاب الآخرة جنان مبغل الآخرة مبغل قمجي نوات الواجي أشد موغن تر وأبقى كموغن يغ لينغا مسا قمني دكي نك قم منها يالا نكو الله چكنا مغن ميتي فوف ndax alakhira mbugal ya fa nek de ca gëna fedd aduna mbugal ci nek de ca gëna metti wala azabul akhirati ashadd wa abqa yalla mune dama damay afalam yahdi lahum xana dafa jubuton ci ñoom xana dafa leeruton ci ñoom ñoom kuffaru makkah ñi melni ñoom ci ay al umam xeb yu wess won kam ahlakna nyaata lañu alak qablahum lulen jitu min alquruni ci aw nit ñoñe yamshuna dañu daan dox wala ñi ngi dox fi masakinihim seen dukk way bari waana ko faatu ci giru sa'at wala samud mba ñu melni ñom ñu dox ñun ci seen kaw dukk way yamshuna fi masakinihim متى الشاعر معروف الرصافي داي واخني سير ان استعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد فايها في قبورنا تملا الرحب واين القبور من عهدها عاد لول يالا تبارك وتعالى واخ في موم لا معروف الرصافي دي جيمو جينجو ني بودي داخ تي كو سوف دوخال نانك bul tintero yaxi nit ñi ngay joggi mune suñu xabru yaangi ni ngay gis waye la tambule ci nit aadi ak yoyu ndax seen xabru ya xam nga fu mu nek mune bari waana fay dox nekati yow yaangi dox ci kaw xabru yalla mune bari na ñuma alak kana def leena leeru lima len alagé te yeen ngi ni dox ci seen dekk way ndax barab bo dekké rek bu moytul amna ko wadeki won da taxu nga dekké ko inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay kemtan ay kawtef mandar ga yuy wone ne yalla rek moy yalla li ulin nuha ci ñi am xel li ulin nuha ci ñi am xel walawla kalimatun dugun ku nak baat bu yalla waxon bo xamne sabaqat jitu won min rabbika jogi ci sabaram su fekkon yalla waxutun am lum dogalon waxtal ko ba nopi kon day lakana dana nek lizaman di lu war takaliko wa ajalun musamma ak ab buñu tuddu al farra day wax ne fil ayati taqdimun wa taqir wal ma'na ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما أي لكان العذاب لازما لهم وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآية فدمتي زاد المصير جكب جروم خطب فن يتتمير أكفن ورنيت لولا فعل فراوة لولا قضاء الله بتأخير العذاب عنهم ووقت مسمى لهلاكهم لكان العذاب واقعا بهم mune kon nit day def legi rek yalla dal di koy mbugal legi fasbir muñal mune yonenti bi alayhi salatu wassalam fasbir muñal ala ma yaquluna ci lin lay wax len lan ñing la koy wax yaqulu haula'i al-mukazzibun min qawmika kul shay luna ñing la koy wax nan la ta qur'an kat nga nan la jabar kat nga nan la amum xel waye fasbir rek ala ma yaqulun ñi naan bis ñi la ko doon wax ñëw ci man yow miñ ko doon wax ñëw ci man wa sabbih bi hamdi rabbika del bak sa borom ci ak santam wa sabbih bi hamdi rabbika del sabbal sa borom fo tol de ko sabbal diko bak qabla tulu'i shams bala jant be 5 salli wa anta hamid li rabbika qabla tulu'i shams mudi jiluk suba wa qabla qurubiha ak balaso nenañu mu jullu taksan wa min ana al-layli ak ci bir gudi fa sabbih nang ko sabbal wa atraf an-nahar ci cat bi ci git nang ko sabbal la'allaka qayna so dajje ak mom tarda da nga beg bi maana wa salli li rabbika fi sa'ati al-layli wa fi awwal an-nahar wa akhirih la'allaka tu'ta ma yurdika qurtubi day wax ne aktharul mufassirin anna hadhihi al-aya isharatun ila as-salawat al-khams nena qabla tulu'i ash-shams moy salat subh wa qabla qurubiha moy salat al-'asr wa min ana al-layl moy salat al-'isha wa atraf an-nahar moy salat al-maghrib wa adh-dhuhr لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول وغروب الشمس آخر طرف النهار الأخير فدبتي تفسير القرطبي جك فك بن ختم نيار تيمير اك جرم بن فك اك بن لول لا قرطبي واخ لعلك ترضى فدي دفي جل سبا جل تسبار جل تاكسان جل تمس جل جيتاي باك سبرام سبحانه وتعالى ديكو سنت نينا xayna day boote seeg moom da nga bég tabarakalla te ibnu abbas day wax ne xayna yàlla war la lu war la su ne la xayna da nga bég rek mooy jàppal ne da nga bég wala tamuddanna bul tàllal nag moo di bul xool bul tàllal aynay ka sa ñaari bët ila ma jëme ko ca la nga xam ne matta'na bihi dan koo bànnee xale azwajan mu nekk aw xeet minhum ci ñoom manam lu way yor bul ko xol ginaaw bi nga yore li nga yor wala tamuddanna aynayka ila ma mat'na bihi azwaj minhum kep ku ñu mëna banexal lu mëna am lum mana yor ginaaw yaangi yor alquran ginaaw yaangi yor alfatiha ginaaw yaangi julli julli juroom yaangi sabbal sa borom diko sant muneko bul talal sa beut di xol kenen am ndax lu way amat li nga amako gën yi may banne xal nit ñepp zahratul hayatid dunya ba fleuru wala tortoru aduna rek la tortoru aduna rek la zahratul hayati ad dunya tortor la te tortor man na ñaka meñni wala man na meñni du jarñe li tax ñu wërsegalen ko li naftinahum fi dañ leen ko jox ngir natulen ci lepp yalla jox ak nit lu bari bari bari daf ko ko natto ku yalla jox lu bari da la natto comme jox tuti da la natto ni ma koy waxe sa su nek modi li fessel posi gaay yi mo widdu posi gaay yele li fessel posi aghniyaay mo widdu posi fuqara yi ak masakini motax yalla bëgg aghniyaay yi tiblis sen pos masal ci fuqara yi ورزق ربك سورسك برام ورزق ربك ستيابي برام خير موغن وأبقى تموغن دف ثواب الله خير من هذا النعيم الفاني وعدوام تيابي يالا موغن خيول أدونا جينغ خمد دي جيخ تيابي يالا جلي موغن سخ خير وأبقى موغن ياغ تموغن سخ مفسرون من الكتاب للرسول والمراد به أمته لأنه عليه السلام كان أزهد الناس في الدنيا وأشد رغبة فيما عند الله موم داي كو خيمي مون لا لا فا يالا مو غول نو دد نيت ني ادنا كون بوكو يالا واخي لي ميغي باي لو خال مبولم كو خاني تي داغا اندك موم تي گم كو صلى الله عليه وسلم يالا نينا وامر اهلك ديغلال سواكر وامر اهلك ديغلال سواكر بالصلاة تجلي واستبر عليها تنجا مون نخنا سختي جوخي جلي وأمر يا محمد أهلك وأمتك بالصلاة واصبر أنت على أدائها بخشوعها وأدابها وأمر جدلا أهلك سنين سنين سي صغنا سي سرق سي دومي جيجين سي دومي غور ñepp nak leen digal bis salati ci julli wastabir te nga muñ nak yow alayha ci joxe julli yow ci sabab so muñul do joxe julli yow ci sabab so muñul do bo julle do am khusho ak ragal yalla do am ay teggine ye ci war wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha so ko defe nahnu la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wastabir alayha la nas'aluka duñu la laaj rizqan wursak نحن ñun narsuko ko ñolay wërsegal fi ngir yu am solo ci am modi bi nit ci nekké di julli yalla def nako la nas'aluka rizqan nahnu narsukuk laaj ñu la wërseg man mi lay julli lo ma lay wërsegal ben bu ñaaral bi nit su amé ci kërëm lu mat ñen fukki fan yo xamné kenn faatu fu wax julli mbolo lay don te ci waxtu lay don bank day jël ay bagasam dem tuxu kër goge waye kër goge kenn dutu fa bank la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk ñoy fajj say aajo ñolay wërsegal lool nak moy mo jihon teranga ci kër ñu bax ni mo jihon teranga ci kër ñu bax modi yalla bu lay liggey lo la ngay añ ci liggey ba mom moko gaddu yow mi nga xamne nak ya ko liggeelo do am loy yekati jox yalla la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk la jinne la wursak ñun ñolay wursagal motax tabarakallah serigne salihu mbacke yalla na yalla yok ko wër day wax ne ñaari mbusi doom adama yoyu sa su ne mu wax ko ci ay yu mel ni doom adama da am ñaari mbusi yu mu am mbusi go xamni gi yalla koy duy ak mbuss go xamne gi mom mo koy duy mbuss gi yalla wara duy nak doom adama bi bu ci dimbele yalla yit yalla mom dina ko duy mbuss gi nga xamne doom adama ko wara duy nak yalla mom du ko ci dimbele mu ne kon nak bu yebal nga gor gorlu duy sa mbuss gele nga xamne moy xabru yalla du la fa defal dara la fay nek ya ko fay def amba mbuss gi du sa bir bi nak so ci defé yalla def ci so ci defu yalla def ci mu ne kon baye ko mbussam ci gor gorlu ci sa mbuss tabarakallah لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة مجنتل للتقوى رجل يا الله كوي موم العاقبة الحميدة لأهل التقوى ابن كثير من حسن العاقبة وهي الجنة لمن اتقى الله مختصر بجك ابن عاري القتم جروم تيمير وخالو نانانيو لولا يأتنا لتخ لتيوان مدكالنيو بآية تتيمتان من ربه بتكي برامو لتيوان يلن تيمينيو مؤندل لين تيمتان قو خمني لفيت تكي برامو لول لنيو كو خم أول لم تأتيهم مونخ ديكالو لين بيناتو ما لولار لنغ خمني ci soof il oula ma nga ci teeru ñeuk yalla mëna lool rek doyna sëkk la nekkon ci teeru ñeuk ya kay nañ la ko tont rek lool doyna sëkk fil kutub al ilahiyya sabiqa a'sam al ayati fil i'jaz wa hadhi al aya al baqiya ila yawm al qiyamah al bahr al muhit jikib juroom ben yalla neena walaw anna ahlaknahum wa fekkon ñun mbugal nañ len بعذاب ولا علق نلن بعذاب من قبله تي مبغل مجيتو لو جيتو ني يوني يوننتي بي لو قالو داني واخ جينن واخ كون داني نان ربنا يا سيني برام لولا ارسلت لوتي ون نو يوني الينا تي نون رسولا نداو جيك جيك رك نيو علق يالا دا نيو وار نو يوني نداو فنتبع اياتك ني توب سا تياوتي في من قبل ان نزل لو جيتو ني torox wa naghza ni gecci denga yalla neena suma defone ñu wax li bama defee li wax nañu len qul tantu len neen kullun mutarabbis kep kenn ci ñun mutarabbisun mi ngi xaar walam kon fatarabbasu yirit xaar len seen wal fa sata'lamun da ngeen ma saxam man ashabus sirati ñan ñoy borom yu yoon wu jubbu hal antum am هل نحن ام انتم ومن اهتدى دين قمت انا كان مو غنا جوب الى الحق وسبيل الرشاد ومن بقي على الضلال كرتبي من فيها سات درب من الوعيد والتخويف والتهديد ختمت به السوره الكريمه نون لا سيني بروم تبارك وتعالى تنك ليغا خامني موي سوره طه تبارك الله di ñaan yalla mu defal ñu as-sam'a wa ta'ata modi deg ak tap su ko defé ñong ci suñu ñaar fukelu sar ak ben muy suratul anbiya makka la wacc nek téméré aya ak fuk ak ñaar sar bi day jangale lu jëm ci walu pass pass jëm ci maya dini hal kabira mudi ak yonent ak bennal yalla ak deki ak bisu fayba sar bi di suratul anbiya dina waxtane al akhirah ak metin metidiya ak taxaway ba ak titangela dina netli netli bi yonenti al anbiya wal mursalin sar bi tambam bu ñëk day tambalé ci waxtane sagane gu nit ñi sagane ci al-akhirah ak itam sagane gu ñu sagane ci al-hisab wal jaza ci al-qiyam mu di bis penc bëd bu set mu mel xat won len ne ma ngi ñëw waye mbirum pohum aduna japp nit ñi ba duñu xemmem lolou nga xamne wala duñu foglu bis buj bobu ñaar lu tambu sar bi moy day joge ci lolou waxtana ñi nga xamne ñoy wedd kat yi te moy ñi nga xamne ñoy taxawé jima galan koor diine waye duñu leen jappé ne sax dañuy galan koor diine waye nañu xamne mbugal mi leen di bettiku ñu yëkkati seeni kaddu ca kaw di woote wallu ñetteelu tomb sar bi day daal di jël nag teg tali wone kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci bindef yi ci gox yi ngir mu xamal len magga yu aji bind gi ki nga xamne moy doxal mbir yi ki nga xamne moy hatim ki li nga xamne moko bind te diko sof ak itam mu jokale digeunte bi nga xamne mo nek ci ben gu al kawnu nek ben ak itam ben gu ben nako yalla ji nga xamne moy al ilahul kabir ñentelu tomb sar bi mu ñew ci tektal yoy woné ak xéde ben gu rabbil alamin nek ben sar bi tuddu taxaway mushriko ni bi nga xamé ni ñi dajé ak yunitib bi sallallahu alaihi wasallam diko rétan diko jema saboté ak diko wéddi dadi tek ci nak terelinu suñu borom tabaaraku ta'ala ci aduna ci walu alak ñi nga xamné ñoy ñi kacior te nek ñi bew juromelu tambu bi ci sar bi mu jog nak indi xey yunitib alayhi msalaatu wasalam lenn ci ñom waxtaan wo xamne waxtaanu bu teunk la qissat ibrahim alayhi salam ak nitam ñinga xamne dañu daan jaamu xiram ci terlin bo xamne bi nak uslub mushawwaq lañ koy tuddé nga xamne dafa am neexitu bayan wu ci am nax riyaay gu riyaay nako tontu ibrahim yi nga xamne moy def kepp ku ne ci kanamam di waxante ak mom da ngay daldi nangu lolu nek qissa bo xamne ibaram mi ci wa'izat juroom benel tamb ci sar bi mu jël ko di waxtane ci ar-rusulul kiram waxtane ishaq ina waxtane yaqub ina waxtane lut ina waxtane nuh ak daud ak Sulaiman ak Ayyub ak Ismail ak Idris ak Zulkifli ak Zinnoni borom Janwa ak Zakaria ak Isa way ñi ñepp nak bu len de waxtane daf koy waxtane di ijaz daf koy teunk ndax moy suratul anbiya gor ñango and ak leralale li nga xamne mo ci nek ci ay ñakare ki tartar ki yonent yoyu dadi buy tej sar wi mu tej ko leral risalatu sayyidina sayyidil mursalin muhammadin ibn abdullah al mursal rahmatan lil alamin ñi ngi tudde sar bi suratul anbiya ndax allah tabaarak wa ta'ala daf ci tuddu am mbolo ci ñom al kiram gar ko garinu gaaw waye waxtane ko fatale ko nit ñi nga xamne ño nek ci kaw suuf yalla yalla may ñu ñu deg ko li tambale ci fi mu tambale ba fa nga xamne fa la yam mom suratu al anbiya yalla neena bismillahir rahmanir rahim iqtaraba jagana lin nasi ci nit ñi hisabuhum senu regle nit ñi senu regle jagana aduna ngi bëgg tukki yonenti bi ñi mujjo yonni yonne nan ko tere bi mu jawacc wacc na kon li lay xamal li lay li ngay japp ci lu kon moy mbir ma ngi bëgg jeex lo xamne jinni yonenti lañ won wala témer lañ won ak ñaar fuk ak ñent ci ay jinni ñi dem ban la ki mo ci mujju tere yi nek ay tere yu bare bare bare ñu dem ban la bi ci mujju kon iqtaraba lin nasi hisabu ba ci tege moy dooma dama sabu xeye gëna jage bis pench sabu gonte gën ko jage sabu amé ak gën ko jage kon iqtaraba lin nasi hisabu wahum ñom nak fi ghaflatin ñu ngi ci fagan mu'ridona du moyu li nga xamne mom leen yalla tabaaraku ta'ala di wan te mu nek lo xamne li dañ ci wara waro top ko ndax ñu gis la nga xamne moy jangale ma.